राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। भगवान ने पुरुषोत्तमाध्याय सुनाया तो यो मामेव वसुंधरो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम। वो सप्ताह से मेरा भजन करता है स्वभाव स्वभाव से। तो भजन करने वालों के क्या लक्षण होते हैं, नहीं भजन करना उन्हें क्या लक्षण हो। जैसे 13वें अध्याय में क्षेत्र विभाग का वर्णन किया, उससे पहले उसके बाद प्रकृति पुरुष से पहले किए तत्व का वर्णन किया। किए तत्व और किए तत्व किससे जाना जाता है तो 20 साधनों का वर्णन किया। ये साधन जिसके होते वो उस तत्व को जान सकेगा, नहीं तो कठिनता पड़ेगी। 5वें अध्याय में कहा है कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आयोग्य आप तो अयोग्यता। योग के बिना अगर ये ज्ञान मार्ग में चलेगा तो बड़ी कठिनता पड़ेगी। और योग युग तो मुनिर ब्रह्मा जैसे योग युग तो वो मुनि नसीण ब्रह्म बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो वह योग को अधिकारी बताया। युक्ता कर्म फलन त्यक्त्वा शांति मापतो निष्ठिके और अयुक्ता काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। ऐसे ही यहाँ पर भक्ति का अधिकारी देवी संपत्ति है और विपरीत आसुरी संपत्ति है। देवी संपत्ति है वो देवता के लिए नहीं, देवताओं के ऐसा नहीं है। तो परमात्मा की तरफ चलते हैं उसे लक्षण है। देवी संपत्ति मोक्ष आय लिखा मुक्ति के लिए। देवताओं के भोग होते हैं, मुक्ति नहीं होती है। तो दैवी संपत्ति है परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे उनके लिए ही संपत्ति है। ये धन है, ये पूंजी है। तो ये ऐसे मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वो स्वभाव से मेरा भजन करता है। तो जानने के अधिकारी कौन है उसका वर्णन करने देवी संपत्ति। तो 3 श्लोकों में देवी संतर वर्ण है, 1 में आशु संपत्ति वर्ण है और 5वें में फल का वर्णन है। इसके बाद देवी संपत्ति का विस्तार से कहा तो आशु संपत्ति का विस्तार करने भी उपक्रम किया, उसमें आशु संपत्ति का वर्णन किया। आशु संपत्ति है वो क्या है उसने जान पहले ही पहल बताया कि प्रवृत्ति से निवृत्ति से आश्री प्रकृति वाले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जानते। आसुर क्या असुर असुर नाम प्राणों का है, प्राणों में ही रमन करती क्योंकि प्राण पोषण दर खाना पीना ऐसा रम करना प्राण रह जाए वैसे प्राणों के लिए आसुर है। दैवी संपत्ति देव नाम परमात्मा का है, देवताओं ने दैवी संपत्ति मोक्ष आयो वो मुक्ति के लिए है। इसमें विस्तार से कहा उसके विस्तार से अब बताते आसु संपत्ति। उस आसु संपत्ति में 7 और 8वें विशेष गुण किया, फिर उनकी दृष्टि बताकर दृष्टि वालों का फल बताया। फिर क्या करते हैं वे है नरकों में गिरते हैं, अशुचि प्रथा है, पतंती नर के सूचो उसकी बात बताई। अंत में अशुद्ध उधर के पतन से अशुद्ध नरकों में जाते, मानो घोर यात्रा वाले नरकों में जाते हैं। ये उनके आचरण बताए, फिर उनके लक्षण बताते हैं। वे लक्षण बता करके उनका मैं उनको आशु योनि में पटकता हूँ, बार बार आशु योनि में पटक करके फिर उससे भी अधम गति है कुंड नरकों के, उनमें मैं भेजता हूँ, ऐसे भगवान ने कहा। वे तीन नरकों द्वारा फिर बताया, तीन नरकों का दरवाजा है, काम क्रोध लोभ, इनका त्याग करके जो अपने कल्याण का आचरण करता है तो मेरे को प्राप्त होता है। इस अंत में बताया कि इस तस्मा शास्त्र प्रमाण से कार्य कार्य व्यवस्थित हो प्रवृत्ति आसुजन प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते तो कैसे जाने कि शास्त्र प्रमाण से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार देवी संपत्ति, शास्त्र जिसका निषेध करे वो न करे, शास्त्र प्रमाण है इसमें। अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा शास्त्र बुझा लो, तुम कर्म करते हो। अब देवी संपत्ति के 26 लक्षण है, जैसे ज्ञान मार्ग वाले के लिए 20 लक्षण हमारे तुम अलंबित हो तत्व ज्ञान दर्शन तक है, ऐसे ये 4 श्लोकों में देवी संपत्ति और आशु संपत्ति पर देवी संपत्ति का वर्णन है। 20 अभयम सत्वे अभय, एक इसमें विलक्षण बात है, परमात्मा के प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं वो पहले से ही अभय हो जाते हैं, चिंत निश्चिंत निर्भय हो जाते हैं, और ज्ञान मार्ग में चलते चलते फिर अंत में नाती मानी साथी उसमें देवी लगती है भक्तों के लिए भी, परंतु भक्ति में चलने वालों के लिए भगवान का आश्रय विश्वास है अभय आता है, पहले अभय उसमें तत्व ज्ञान दर्शन, तत्व ज्ञान के अर्थ को देखना है वो अभय होने की बात है, तो आखिर में अभय है। पहले अमाने तुम अधम ऋतु है, क्यों मान और दम्भये पर शरीर की विशेष आसक्ति से होते हैं तो शरीर की विशेष आसक्ति बचानी चाहिए, क्यों क्लेश हो अधिक तेरस अधिक तरस तेसम अव्यक्त आसक्तम अव्यक्ता ही गति गुरु देह बदली देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, तो देहाभिमान पहले दूर किया जाए तो ज्ञान मार्ग बहुत सरल हो जाता है, नहीं तो थोड़ा कष्ट होता है। उनमें प्रसादी देह बद करे तो अभय हम पैदा सत्य सर्व शुद्धि और सत्य नाम अंतकरण, अंतकरण की शुद्धि। शुद्धि क्या, संसार में जितना राग है आसक्ति है प्रियता है उसका जितना महत्व अंतकरण अंकित है ये है अशुद्धि, और जितना ही भगवान ही सब करते हैं भगवत भक्ति का देवी संपत्ति का विशेष आदर है वो है देवी संपत्ति। ये दो विभाग है अधिकारी अनधिकारी का, तो सत्व संशुद्धि अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि की जाए तो क्रियाओं के द्वारा जल्दी नहीं होती है, देरी लगती है, और उद्देश्य बदल देता है तो तत्काल शुद्धि हो जाती है। अब से शुभ आचारों सागों पर पापी भी भजते वाले भाग अन्य भाग भजते तो साधु मंत्र साधु मार्ग न दिखे तो भी और क्षिप्रम धर्मात्मा उद्देश्य बदल जाता है। रहते न प्रभु चित्रुख किए कि कर्म स्रोत सवार ही है कि बहुत जल्दी शुभ होता है। ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान के लिए योग व्यवस्थित, ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, समता में स्थित होना, प्राणायाम आदि के ये भी योग देख सकते हैं उसमें स्थिति होना इसका लक्षण है। और दानम दमस यज्ञ स्वाध्याय स्तप और आर्जुन तीन इसमें बता रहे, 6 अलग पंक्ति में 9 लक्षण बता दिए एक श्लोक में। दानम सात्विक दान होता है, दान जो चीज है ना गीता में यज्ञ दान तप आदि बताए हैं, वे जहाँ करने के बताए वहाँ एक विलक्षण बात बताई है। सांसारिक दान पुण्य आदि की बात है, वो और है, गीता की ओर है। गीता में त्याग को दान बताया, त्याग संबंध विच्छेद, और शास्त्रों में संबंध विच्छेद दान दे, एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य होता है। एक रुपया का दान दे तो हजार रुपयों के साथ संबंध जुड़ता है, तो वो दान होता है। पर गीता के सिद्धांत तो क्यों दिए दान दिए थे, अनुपकार देशी काले दुकाश, उपकार की कोई इच्छा नहीं, उपकार पाया नहीं, किसी तरह से देना कर्तव्य दातव्यम, कर्तव्य मात्र, कर्तव्य मात्र का पालन करना है, ये है विलक्षण बात है। दमस्ता इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को बस में रखना, मानो इंद्रियों से जो काम करना चाहिए वही करना है, भोग बुद्धि से नहीं जाना है। अपने तो आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार संयम में रहना है, यज्ञ और यज्ञ करना, बड़ी देश उदयवादी महा यज्ञ बताया गया है, ऐसा करो। और भी समय समय पर जो भी समय आ उनके अनुसार यज्ञ करना, और स्वाध्याय, स्वाध्याय न पढ़ाई का पढ़ना, शास्त्र को पढ़ना, पर पढ़ना स्वाध्याय कैसे हुआ, स्वस्य अध्ययनम, अपना अध्ययन करता कि मेरी कैसी बुद्धि है, कैसी स्थिति है, कितना परमात्मा की तरफ चले हैं, क्या क्या गलती है, ऐसा विचार करना है ना, तो ये है स्वाध्याय, अपना अध्ययन ठीक तरह से। और तप, अपने कर्तव्य पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, ठीक रास्ते में चलते हुए जो कष्ट आ जाए उनको सहना उत्तम है। जान जान कर अग्नि तपना है, जल धारा बहाना, कई तरह के तप है, उन तपों के बस ये तप बढ़िया है। अपने धर्म पालन करते हुए कष्ट आता है बुरा है, पांडवों को अपना कर्तव्य पालन करते हुए बहुत कष्ट आया, जंगल में रहना पड़ा, फूस की कुटिया बना करके, राजा थे वो भी हस्तिनापुर के राजा थे, परंतु जुआ में खेल दिया, हार गए, जंगल में रहना पड़ा 12 वर्ष, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, अगर जान ले तो फिर 12 वर्ष वनवास, ऐसा कष्ट होता। तो तप है, वो जान कर ऐसा किया, हार गए जुए के कारण से, तो ऊंचा दर्जा तप नहीं है। ऊंचे दर्जा तप तो वो है, न्यायुक्त है वो, ऊंचे दर्जा वो जो अपने पालन कर रहे, पालन करते करते कष्ट आ जाए, पांडवों में आया ऐसे ही कष्ट, परंतु वो द्योतक क्रीड़ा है ना, खेल, वो निषिद्ध आचरण है। राजपूत के लिए लिखा है, आऊ तो नैसे जूता दबी रणा दबी, कोई बुलावे तो उसने रण से भी नहीं हटे, दूध से भी नहीं हटे, ऐसा विवरण आता है। ऐसे किया तो जितने जुआ खेले, नल दमयंती का विचार कर तो नल की आफत आई, जुआ के कारण आई, उसी समय आफत आई, जुआ खेलने के कारण आई, मदिरा हो रही जुआ, ये बहुत पतन करने वाली चीज है, बहुत ही पतन, महापातक है मदिरा पीना, महापातक है, ब्रह्म हत्या के समान है, तो इसका आजकल पतन हो रहा है। तो इस तरह से वो तप करना चाहिए, और आर्जवम ऋदु भाव, आर्जव ऋदु है सीधापन, सरलता, सरल स्वभाव है ना, मठ कुटिलाई अपना किसाना अब संतोष सदाई, कपट गांठ मन में नहीं है, सबसे सरल स्वभाव नारायण सा भगत की लगी किनारे नाव, अहिंसा शरीर वाणी मन के द्वारा किसी को कभी भी कष्ट न पहुंचाना, किंचित मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा है। सत्य जैसा देखा सुना जैसा समझा वैसा का वैसा, मीठे वाणी में, वाणी से दूसरे के हित के लिए बोलना, वो सत्य हो, सत्य होता है। सत्य की बड़ी महिमा है, सत्य बराबर सपने और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांसा के हृदय आप, बड़ी विचित्र महिमा है। नहीं असत्य संपातक पूंजा, गिरिशम हो जी कोटि गुंजा, असत्य के समान पाप पुंज के पुंज पाप इकट्ठे कर दिए जाए ढेर के ढेर, तो उतने इकट्ठे होने पर भी इतने पाप नहीं होते जितना पाप झूठ बोलने में होता है। दूसरे बड़ा भारी पाप लगता है। गिरिशम हो ही कोटि गुंजा, करोड़ सिर में इकट्ठी कर दे तो पर्वत थोड़े बन जाएगा। ऐसे करोड़ों पाप करे तो असत्य के समान नहीं बनता। असत्य महान पातक है, बड़ा भारी पाप है। सत्य के सर से मुक्ति शेर जी का लक्षण है। तत्व सीता दूसरे भाग में आठ बातें उसे बताई है। बड़ी बढ़िया बात है। सत्य पालन करने वाले को अध्ययन करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन बनाना चाहिए। अक्रोध है, क्रोध नहीं करना। कोई गड़बड़ी करे तो भी उसमें अपने अपने स्वार्थ में बाधा दे तो भी काम आज क्रोध हो भी जाए थे, उसमें बाधा नहीं क्रोध पैदा होता, तो क्रोध नहीं करे, शांति रखे। क्रोध है क्रोध हो शत्रु पशुओ नाना देह से तो देह विनाश नए ऐसा काष्टगत हो, काष्टगत अग्नि है वो भी प्रकट हो जाती है, काट को जला देती है। ऐसे देह में स्थित रहने वाले खुद ये क्रोध जला देता है। त्याग स्वास्थ्य का त्याग, अभिमान का त्याग, त्याग अच्छा त्याग के बाद जल्दी शांति मिलती है। शांति मानो जिसमें शांति रहे, अशांत ऐसे को सुखम, अशांत उनको सुख कहा है। अशांत के बीच में संतोषामृत सप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसाम कुतस्तब्ध लुब्धा नाम इतस्तेतस्तधावताम। इधर जो भाग रहे हैं धन के लिए लोग लेके, उनको शांति कहाँ, अशांति बहन पड़ता है। कम बड़े धनी है, बड़े ऊंचे आदमी हो गए, हृदय जलता है भीतर से, और पास में कौड़ी भी नहीं, बड़ी शांति है, मस्ती है, आनंद है, वो वास्तव में शांति शांति है, बाहर से नहीं। अब आई सोनम प्रसन्नता कहते हैं, चूल हो चूल, चूली करना, दूसरे को काट करना, दूसरे को अवगुण कह देना, प्रसन्नता है। चूल खोर है, चूल खोर से बात करना, खड़ा रहना पास, मियाँ बीबी दोनों मेरे भेकुल कुटुंब को नाश, ऐसे तो चुगली न करना। इसको विजिब कहा है, जैसे विजिब साप होता है ऐसे चुगल को भी द्विजिब कहा है। और कुछ एक बात और करे, उसके आगे और ही करे, भटक भटा के लड़ा दे आपस में, बस करके ऐसे होते, इसका बड़ा दोष लगता है। तो नहीं भी संपत्ति में आप दया भूतिश और प्राणियों को ऊपर दया, हृदय द्रवित हो जाए, उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे, दया भूतिश अलोलुप तुम भोगों में लोलुपता नहीं हो, भोग मेरे शब्द रंग इनके लोलुपता होती है, मन में मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, उसकी इच्छा न करना अलोलुपता मार्गम से असा पर, तो उसे लोलुपता न हो। और मार्ग में मृदु भाव शरीर में एक अफर में हो, वाणी में भी मिठास हो, हृदय में भी निरादर नहीं, तिरस्कार नहीं किसी का, ऐसे मृदुता हो, कहीं जीना लज्जा का है। तो नहीं करने लायक काम करने में शर्माती, हम कैसे करें, ये मेरे से बाबा बात होती रही, नहीं करने लायक काम कैसे करें, इस बात से लज्जा आती है, वहां शर्म आती है, वो देवी संपत्ति है, उसे निर्लज्जता है, चाहे जो काम करे चाहे से उत्साह करे, तो निर्लज्जता आसली संपत्ति है। अच्छा पदम चपलता नहीं हो, धैर्य के साथ शांति के साथ काम करे, चपलता अच्छी नहीं है, चंचलता अच्छी नहीं है, उससे अपना अंतर्गत अशुद्ध होता है। उस चंचलता में समय बर्बाद होता है, खेली चौपड़ खेली, जामुन खेली, खेती खेती क्रिकेट खेली, तेज क्षमा तेज होता है, तेज सात्विक तेज जिसके साधन है। दुराचारी आदमी भी दुराचार करने में संकुचित होता है, उनके सामने पाप की बात, पाप का आचरण करने में उसके दर्शन डर जाते हैं, ऐसा तेज होता है उसकी क्रोध का नाम तेज नहीं है। तेज एक शांति से उसे एक शक्ति पैदा होती है, तो उसके सामने कोई पाप नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, वो बैठे रहते हैं तो फर्क पड़ता है। लोग भी कहते हैं आपके सामने हम छोटे बोल रहे हैं, तो उनका तेज होता है, तो क्षमा होती है, अवगुण कर दे तो उसको क्षमा कर देगा, गुना कर दिया कर दिया, क्या बात है, अपने अपने क्षमा है, क्षमा कर दो क्षमा है, इसके हाथ में क्या करे। युधिष्ठिर महाराज क्षमा बहुत करते थे, द्रौपदी ने तो बड़ा फटकारा जंगल, ऐसा क्षमा में वो निरस्त विक्रम, आप परिक्रमा परिश्रम न करके पराक्रम न दिखा कर क्षमा ही क्षमा करते हो, तो महाराज बिहार लक्ष्मी लक्ष्मकार जटाधर संवगम ये धनुष छोड़िए, जटाधार करके बैठे धूमे लगवा बाबा जी बन जाइए, क्षमा कौन बाबाओं का काम है, ये कोई राजा का काम है, राजा को तो करो परंतु वो क्षमा क्षमा के दृष्टि ऐसा धैर्य था ऋषि महाराज की, भीम से ने कहा कि ये जो भी ठीक कैसी है, आपत्ति में 12 दिन भी 12 वर्ष हो जाते हैं, तो 13 दिन हो जाए तो फिर अपने जाकर राज लेना चाहिए, आपत्ति आ गई महाराज दीदी से चुप है, वही आपने सही कर, हम तो ठीक मजा पर चले, ज्यादा भीमसेन बोला तो ऐसे बोली बात भगवान महाराज दीदी देख मैं तो यही हूँ, तुम जा और भाइयों को ले जा और तेरे को राजा बना देंगे, बढ़िया जा भीम सिंह में राजा बनने के लिए थोड़ा ही कहता हूँ, मेरे यही जीवन में राजा बनू, चुप हो गया। वहां फिर देवदास महाराज आ गए, बड़े खुश हुए समीर, व्यास जी महाराज ने कहा देखो भाई हम तो समदर्शी, हमारे तो संतान सब है, पांडव है कौरव है, हमारे समान ही समान समान कोई है ही नहीं है, ऐसे व्यास जी महाराज से अम्बा अम्बिका अम्बालिका के 3 पुत्र थे, उनके ये सब संतान है, तो अम्बिके हुआ तीसरा अम्बा का पुत्र युधिष्ठिर, अम्बालिका के हो गए विदुर, ऐसे 3 से उत्पन्न हुए। तो व्यास जी करते हैं कि हमारा विचार तो समता का ही है, परंतु भाई युधिष्ठिर तुम्हारे में गुण ऐसे जो भवंति भव्येषु पक्षपात, श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति पक्षपात हो जाता है, तुम्हारा पक्षपात आता है हमारे मन में, तो अर्जुन जावे और तपस्या करे, शस्त्र अस्त्रों को प्राप्त करे, फिर अपनी विजय प्राप्त करे, ऐसे कर अर्जुन को भेजा है, इंद्र कील पर्वत पर वहां जाकर के तपस्या करो, भगवान शंकर को प्रकट किया, धैर्य था क्षमा धैर्य सौतम शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, निर्मल का अद्रोहा किसी देश नहीं, और नाति मान्यता अति मान्यता न हो, तो मान्यता हो मानता नहीं, अति मान्यता बहुत खराब है, गुरुजनों से भी मान्यता से अच्छे ऊंचे कोई भी हमारा सम्मान करे, हमारे ऊंची दृष्टि से देखे, सत्संग में जा बैठ जाए तो वो इसलिए हाँ आया हमारा सम्मान हो जाएगा, नहीं जाए तो कैसे आया क्यों नहीं, तो अपमान हो जाएगा, ऐसे जग जाते हैं, तो ऐसे मान रखना ही आसुर संपत्ति, ये असुरपना है, साथ ही मानता है ही नहीं मानता, बड़े मन अपमान तुल्य तुल्य मिश्रा ही पक्ष आता है, माना अपमान मान अपमान में अपने हृदय में ऐसी बात कोई मान कर दे कोई अपमान कर दे करने वाला करे हम सुगुरु जी हुए करने वाला और करता हम तो सुगुरु जी हुए जो मन में एक दिखावटी बनाता है ना थोड़े गुण हो तो ज्यादा दिखाओ और नहीं हो तो दिखाओ गुण अपना वो दम्भ होता है दम्भ दोनों तरफ चलता है अच्छाई में भी चलता है बुराई में भी हम संयम रखते हैं हरेक का नहीं खाते तो ऐसी जगह चल गए वो हरेक चीज खाते हरेक का खाते तो वहाँ भी उनको राजी करने के लिए ये हमारी जिंदगी न उड़ाओ इस करके वैसा करने वो भी दम भी है ऐसे बनकर करते कोई दम भी है तो दम नहीं होना चाहिए दम हो दर्प हो बीमार और दर्प घमंड मेरे इतने आदमी है आदि जन्मे धन इतना है इतने आदमी इतनी जमीन इतने मकान मेरे पास इतनी संपत्ति है अकेले के पास ये अभिमान होता है तुम बहुत अल्पो अभिमान अभिमान होता है क्रोध थोड़ा कोई कहते बड़ा क्रोध होता है छेड़ दे सांप ने छेड़ा है पारुष्य में कठोर वाणी होती है जबान में करड़ा बोलता है लोग कहते चाटनी नहीं अड़ा हुआ तो सीधा बोलता हूँ अभी कड़वा ही बोल रही जबान में कठोर था और अज्ञान हम जानता है नहीं अभिमान ज्यादा ये आशी संपत्ति अभिजात्य से भवंती आशी संपत्ति को लेकर पैदा हुए हैं उनके ऐसे अवगुण होते हैं इच्छा बताए वो सब बीज बताए फल क्या होता है कि देवी संपत्ति मोक्ष आए देवी संपत्ति मुक्ति के लिए निबंध आया आशुरी मता आशी मानने के लिए तो भगवान कहते माशुते संपदम देवी अभी जातु से पांडव है पांडव तो देवी संपत्ति को लेकर पैदा हुआ है शोक मत कर एक माशुते वहां आया अंत में अंत स्वरूप अभी मोक्ष माशुते या मेरे मासूचा संपद होंगे शोक मतलब तो ये क्या मतलब है जो अच्छे गुण होते हैं उन अच्छे गुण वालों में गुण का तो भार नहीं होता अवगुण उसमें होते नहीं और गुणों में विशेषता दिखती नहीं आत्मसात हो जाते हैं जैसे कज्जर आंख में आंख दिया जाए तो दिखता नहीं ऐसे उनमें सदगुण होते हैं वो अपने आत्मसात होते हैं इस बार से अपने अवगुण तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं गुण में तदाकार हो जाते हमारे को गुण नहीं दिखता ऐसी प्रश्न बात होती है तो दिखावट बन नहीं होता ये सब देवी संपत्ति को प्राप्त हुए पुरुष में गुण होते हैं देवी संपत्ति मोक्ष है देवी से मुक्ति के लिए निबंध आया श्री बता तो वो मां सुचे क्यों कहा अच्छे गुण होते हैं उनमें अभिमान नहीं होता इस बार कभी जो चिंता होती है कि इतना दिन हो गया हमारे क्या हुआ ऐसा हुआ भगवान की चिंता मत करो हो रहा हो जाएगा सत्संग में लगे रहो हरिश लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात तो बढ़ जाए सब काम ठीक हो जाएगा तो वो कभी कभी ऐसे होते अभिमान न होने के कारण से अपने गुणों का भान नहीं होता वो भाग नहीं होता दूसरे जाए थोड़ा चिंता आ जाती है कि देखो इतने दिन हो गए हमारे मुख कुछ नहीं हुआ हमारे इस मित्र से याद आ गई बात एक दिन बड़े उदास हो गए चंद्र राम जी गीता सब कंठ से ही गीता का पाठ करते थे पंडित थे अच्छे संस्कृत के काव्यचीत थे आचार्य गीता का पाठ करने लगे एक दिन बड़े उदास हो गए आप उदास क्यों हो गए कि गीता में लिखा है अज्ञ अश्रद्धा में से संशय यात्रा विनिश अज्ञ होती अश्रद्ध उसका नाश या पतन हो जाता तो मेरी तो गीता में श्रद्धा नहीं है मैं भजन में दूरी नहीं है, गीता में श्रद्धा नहीं, इस वास्ते पतन हो जाएगा। क्या करूं, गीता में श्रद्धा नहीं तो क्या कहानी है? गीता में क्या गीता चौथे अध्याय 40 में लिखा है ना ही लोग न पढ़ो मैं संशय आत्मा अश्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो गीता की बात देकर चिंता क्यों हो गई? ये तो श्रद्धा है, गीता में लिखा है, इस बात में बड़ा पसंद हो जाएगा। श्रद्धा से तो भय लगता है, श्रद्धा नहीं तो गीता किसने लिखो, क्या कई आदमी कैसे कौन पढ़वा करता है, ये श्रद्धा है, खुश हो गए, राजी हो गए, वो ये श्रद्धा ही है जो हमारे में अच्छे को नीचे को नहीं दिखते, ये श्रद्धा है। गीता कहती है ना, गीता की श्रद्धा नहीं तो आगे सर से आता बिना सी कोई बिना बिना तुम्हारा वर्ग क्यों होगा, पर गीता पर श्रद्धा है फिर सारी नाश हो जाएगा, ये श्रद्धा ही है, इससे पता नहीं रहता है आदमी को। सुन रहे ऐसे अच्छे गुरु होते तो उनको पता रहेगा, मां सोचा इस बात भगवान के तो सौ मत हो संपद भी देवी हो जाओ तो देवी संतो लेकर पैदा हुआ है, ये फल स्वर देवी आशु संपत्ति का परिणाम होगा। अब कहते हैं कि भाई देखो दो भूत सर्वभूत सर्वभूत प्राणी है स्थावर जंगम सब मनुष्य भी पशु भी पक्षी भी देवता भी भूत प्रेत पिशाच घोषित पिता ये सब भूत होते हैं, भूतों में प्राणियों में जो विभाग है एक दैव विभाग आंसू है, तो दैवो विसर सको थे पहले भी अमानत आदि गुण कहे बहुत सी बातें कही तब बताया, तो दैवो विस्तर सको थे यहाँ भी 26 बताए इनके 6 बताए, देव का विस्तार पुरुष आसू पास। अब आसू संपत्ति विस्तार से सुनो, अर्जुन सुनो तुम्हारो आसू संपत्ति विस्तार का सबसे पहला बताया प्रभु सिंचन सिंचा प्राण पूर्ण पाने रहने उनको ये ज्ञान नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे निवृत्त हो जाए किस में प्रवृत्त होना चाहिए जानते ही नहीं, कुछ ये तो नहीं भी करना चाहिए भैंसे का जान है खेत सगा को भैंस चले चली गई सगा रो खेत हो तो ये भैंस को पता नहीं कि हमारे मालिक की बेटी भी हुई है यहाँ, तो बेटी का खेत कैसे खाए कैसे आई इसलिए आज से पसी वाले भैंस की तो मैं सोचा शुद्धि नहीं होती होगी खाना पीना किसी घर का खा ले किसी छुआ खा ले किसी को बनाए हुआ खा ले किसी के अशुद्ध खा ले चाहे वो अशुद्ध चीज हो चाहे अशुद्ध का संसर्ग संबंध हो जाए उसको अशुभ, तो सोचम अपने में पवित्रता होती है नहीं और आचार नहीं शौचाचार सदाचार आचार होता है शौचाचार सदाचार बड़ों के साथ अच्छा आचरण करना साधु संतों का ऐसा करना भाई बंधुओं का ऐसा माता पिता आदि बोलते रहे उनका आदर करना ये ठीक नहीं तो शौचाचार है सदाचार सदाचार है अब उनकी अवहेलना करते तिरस्कार करते ऐसी बात उनमें आचार नहीं होता रो नाम आचार को केवल कैरी न मान आचार कैरी का होता है नींबू का होता है मिर्ची का होता है ना आचार हो न सत्य तेज विद्युति उनमें सत्य भी नहीं होता एक सच्चा बोले एक सच्चा व्यवहार करे असत्य मां प्रदर्शन चंदा हो ये जग सब असत्य है मन इसमें जज में जो मर्यादा बताई ऐसा करो ऐसा करो सब फल अपन जैसे चाहिए अरे ईश्वर जन को ईश्वर नहीं कोई मालिक नहीं जगत है जो असत्य है। किसी जगत को असत्य तो वेदांत भी कहते भाई, जगत असत्य जगत सत्य मिथ्या और आत्मा सत्य। श्लोकाध्ययन प्रवक्षा में ये दूसरे ग्रंथ बोल रहे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते भाई असत्य असत्य कहते हैं जगत को। ये आशु संपत्ति वाले है तो क्या वे आशु संपत्ति वाले है? नहीं नहीं असत्य अप्रत्य जगत असत्य वे ऐसे नहीं कहते है नाशवान नहीं मानते है। इसकी मर्यादा है दूसरी है ये सब गप है। क्या ब्राह्मण क्या विशेष क्या शूद्र क्या बर्ताव करना किसकी बेटी देना किसकी देना ये सब असत्य मनवा जो करना जो मन में आ जाए सही करना। हम लकीर के फकीर नहीं है तुमने क्या करोगे मन माया को लेने मन माया गधा खड़ा कर दिया ये पेशाब कर दिया क्या करोगे मन माया भी और क्या करे इसमें भी करना है इन्हें करना है कर्तव्य हो रही है मन माया भी ऐसे जो हम तो मन माई शो करेंगे हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं शास्त्रों की मानेंगे नहीं गुरुजनों की मानेंगे तो तुम मन के गुलाम हो भाई स्वतंत्र कहाँ हम तो स्वतंत्र विचारक है मन के गुलाम है मन के बंदर भी होता है कुत्ता भी होता है गजा भी होता है अटकता है तो कहीं डंडे के जोर से अटकता है तुम आप भी अटक जाते हो कहीं मारे भयभीत हो मन के और नहीं तो स्वतंत्र अपनी मर्जी के विचार है खुशियां जो करे समझे इस पर तो कलयुग में ऐसी बात विशेष अभी आशु संपत्ति का जमाना है कलयुग महाराज का अभी राज्य हो रहा है तुमने हमें चयन करने से मतलब किसकी इच्छा से हिता ही है तो न सोचो मैं आप चाहते हो न सत्यम थे असत्य महापर्सन से जगत अरेश्वर को ईश्वर है देखो हमें पोल हो गई सब ऐसी कभी ईश्वर से ऐसी बात होती है ऐसी बात है ऐसे सब सोच है उनको दुख होगा ऐसे डाकू अन्याय करने वाले मौज करते हैं ईश्वर का कोई कैसा काम है ईश्वर होता तो ठीक कर देते कुछ नहीं अनेश्वर तो कैसे पैदा ईश्वर ने पैदा अरे आपस पर संभूतम ऐसी गुरु मिले जगत होगी मिल जाती जगत यही कारण है अपरस्पर संबोध के मित्र सब काम है तो कामना है उसकी उसकी कामना कामना मिल गया जगत पैदा हो गया। इसमें ईश्वर का क्या लेन देन है कुछ सब ये आशु संपत्ति वाले है मेरा समझे निबंध आया आशुरी का नीचे जाने वाला खुल गया एकांत से ये बताया सिद्धांत समझे ये सात आठ रुग्णों में सात आठ उन्नीस रुग्णों में एकांत दृष्टि में ये दृष्टि ऐसी ये दृष्टि बताई उनकी धारणा बताई आज जो बच्चे वाली धारणा इस दृष्टि को धारण करके नष्ट आत्मा न पतन हो गया अल्प बुद्धि है और अपना पतन कर लिया नष्ट आत्मा अल्प बुद्धि है बुद्धि विशेष नहीं है अंत वत्तु फल अल्प वेद आगे अंत वाला फल साथ है वे भी अल्प बुद्धि ये तो बिल्कुल ऊंची बुद्धि है नष्ट आत्मा ने अल्प बुद्धि समझते नहीं परंतु उग्र का मान छाया है उग्र कर्म होते क्रूर कर्म होते दूसरों का नाश करने कर्म होते हैं एक वंश या फस सबको नष्ट कर नाश करने की वृत्ति है नाश करना तो नाश करने का जो विचार होता है क्षराया जगता ऐसा क्षराया प्रभवंती अहित है शत्रु सबके जगत के क्षय करने के लिए समर्थ होते उनकी सामर्थ्य आती है कुछ तो नाश कर देना खत्म कर देना मार मार कष्ट कर देना अपना बस करे तो सब खत्म कर दे ऐसे होती बना इस सिद्धांत को लेकर ऐसा काम करते काम आश्रय दुष्पुरुम, वो कोई भगवान का आश्रय लेते, कोई धर्म का आश्रय लेते, कोई अपने कर्तव्य का आश्रय, ये क्या है? काम आश्रय, कामना बस, मन कामना वही सही करना, जो कामना वही करना बस। कौन है, कैसा है, क्या करना क्या नहीं, कोई जरूरत नहीं। काम आश्रय, काम कैसा, दुष्पूर्य पहले का तीसरे अध्याय दुष्पूर्य अलग है, अलग है, इसे अलग नहीं होती। यहाँ बताया कामना से दुष्पूरम, कामना है ना कितने ही पदार्थ मिले पूरी नहीं होती। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो अनुकूल मिलेंगे हमेशा कृष्ण वर्ष में वह भूई वह विवाद करती। अग्नि लगी है छिड़क रही है उसमें सता सता घी देते हो, बस बस धज के जोर से ऐसे उनको पदार्थ मिलेंगे, भोग मिलेंगे, मान मिलेगा, आदर होगा, तो हमें महाराज उस आग लगी और मिल जाए और मिल जाए और ये बात। काम मास दुष्पोर और धनमान मदान, धन एक मान, धन के मान से, धन और मान से और मद से, मद एक घमंड होता है, हमारे पास इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतने रुपये, इतने आदमी, एक आदमी कहते 25 आदमी बोलते हैं हमारे ऐसे दम्भ मान, दम्भ दिखाना पड़ा, दम्भ मान मदान बेता, दम है कभी मान है कभी बड़ाई, कभी ऐसे आदमी के साथ में रस्से पसे रहते हैं। मोहद ये तो असद ग्रहण मूड जागे कारण से असद ग्रह नाश करना है, इनको मिटाना है, धर्म मिटाना है, शास्त्र मिटाना है। ये जब से हिंदुओं का शास्त्र रहेगा ना तब से इनका कल्याण नहीं है। शास्त्र को मिटाओ, धर्म को मिटाओ, ईश्वर की भक्ति को मिटाओ, ठीक हो जाए। ऐसे मिटाने में रहते हैं मोहादगी असद ग्रह, ये मूर्ता ग्रह से किसका निकल मूर्ता से प्रवर्तन से असूचित भ्रता असूचित भ्रत है, चोर और डाकू से दो जो ले गए हम बामन सभी कैसे ले, हम मार पीट कर ले गए, खून और पिछड़ी नहीं लग जाए, जब तक घाव न हो जाए, कपड़े में खून नहीं लग जाए, तब तक लेना है, कोई दान तो ले बामन तो ले मार कर रहेगा। ये नियम होता हम इसमें अभी मारना, इसे जंगल लड़ना, इसे असूचित भ्रता ऐसे भ्रत होते नियम नहीं होता। चिंता ऐसी चिंता लगी रहती, मर जाते चिंता में, चिंता में मर जाते प्रयांता ऐसी चिंता घूमे करके अपरिमेय माप तो नहीं आती, अपरिमेय जिसको माप नहीं सकते, इतनी चिंता होती है उसमें रात दिन बेचारे फंस देते कामोपभोग परमा पदार्थों के और भोग के परमा संग्रह का शख्स पदार्थ संग्रह करना भोगना संग्रह करना भोगना कामोपभोग परमा अंतिम अध्याय अंतिम जैसे भगवान पराण मत कर्म करो मत परम भगवान को शुद्ध शेष माने ऐसे काम और भोग बस पदार्थ मिल जाए भोग भोग जाए निश्चिता बस खत्म हो गई और कुछ है नहीं। कहते ऐसे ऐसे हम जानते हैं सब जानते हैं संत महात्मा सब जानते हैं दुकानदारी है सब काम हो परमा ऐसे ऐसी दूसरी कितने बड़े त्याग बयाग ऐसे एक जगह कोई संत आ गए तो किसी के त्याग ही आए रुपया नहीं लेते दो चार रुपया हजार रुपया लेकर नहीं ले रही मैं देखो देखो तेरे को थोड़े नहीं लेते ज्यादा लेते अधिक होते रहते भी नहीं लेते ज्यादा नहीं लेते ज्यादा भी मैं जानता हूँ सब सब मेरे को पता हम ठीक जानते हैं रुपया त्याग के लिए कोई होता है रुपया दृष्टि भी नहीं ले कोई कैसे हम जानते हैं बस एतावत काम हो गया वे यज्ञ आदि करते हुए स्वर्ग पर आ स्वर्ग की प्रेरण इनके तो ये तो भोग भोगना संग्रह करना सुख पड़ा रात दिन उसी में लते वगैरह धन की लग जाती है लाज सब मरिए मिल जाए संत गया भजन करो नी लोग मरे रुपया तो हाय पैसा हाय रुपया आग लगी सब मन माया ढूंढता कुत्ता जैसे रोटी के लिए घर घर टीए बैठा इस जैसे धन के लिए रात दिन यही चिंता ऐसी चालू पा और आशा पर सुधीर बता आशा सैकड़ो आशा ये हो जाए तो ऐसे ये हो जाए तो ठीक है ये हो जाए तो ठीक है सैकड़ो आशा भी फांसी फांसी में पड़े हो काम क्रोध परायण भजन परायण होते हैं कोई करते परायण होते हैं काम क्रोध के परायण कामनार क्रोध इसके पड़े कभी कामनार कभी क्रोध इसके परायण रहा समझे इन से काम होगा तो मन जाए ना समझे काम भोग के लिए अन्याय पूर्व अर्थ से करते झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी अन्याय पूर्व अर्थ से चेष्टा करते हैं किस बात से करते हैं काम भोग पदार्थों का संग्रह करना भोग का इसीलिए ऐसे पढ़ाए काम को पढ़ाए इंते काम भोग अन्याय दर्शन से ऐसे भजन भी करते होंगे खाते जपे माला भी फेरते होंगे तो हमारा फेरते उनकी माला के श्लोक बताते इस मध्य में प्राप्त से बना इतना धन तो मिल गया इस मध्य गया माया लब्ध एवं प्राप्त से इतना प्रदोष और हो जाएगा सुनिए कौन से आ जाएंगे सोने के शास्त्र से आ जाएगा कुछ ब्याज का आ जाएगा कुछ मकान किराएगा आ जाएगा ऐसे आ जाएगा इतना व्यापार किया उसे नफा इतना होगा ही माला फिर से मन मर्जी इस मर्जी में आगे मनो तुम इस मस्ती इतना था हमारे पास में और भविष्य भविष्य और धन हो जाएगा इतना आवेगा ये तो इतना मुनाफा होगा इतना प्याज आएगा इतना महाराज अच्छे घरों में ब्याह करे तो छोड़ूंगा अन्याय ने असंचय अन्याय पूर्व असंचय का धन संग्रह का झूठ खबर से बेईमानी से ठगी से धोखाबाजी से विश्वासघात से धन इकट्ठा करते हैं अशुभ में आते जो काम क्रोध पराया बताने काम क्रोध पर ये काम है ना क्रोध अशोक में आता है कर्म कर दिया मेरे साथ की ईर्ष्या से वो जी सकता अशोक में आता शत्रु हमेशा से अपना मृत्य उनकी खबर दे दूंगा सब खत्म कर दूंगा ईश्वर मैं समर्थ हूँ क्या समझते हूँ हमारे समान कौन ऐसा है हम भोगी कितने भोग हमारे पास में कितना संग्रह कितनी संपत्ति कितना धन सब जो हम बलवान सुखी और मैंने कह दिया ये बात हो गया देख लो तो पूछ ये बातें मैं मेरे ऐसा हो जाएगा सिद्ध हम पहले मैंने कह दिया कि तुम्हारा पतन होगा तुम्हारे घाटा रहेगा तुम्हें ऐसा होगा सिद्धो पहले से बता देते हमारे सब दीखता है हम जान से ओ सिद्ध हम बलवान सुखी और मैं बलवान हूँ बड़ा सुखी मौज हो रही है हमारी किसी की गर्ज करने की जरूरत नहीं है हमारी इतना धन इतनी जनता इतनी जमीन इतनी जायदाद इतने हमारे परिवार के बलवान सुख सही भी बल है आओ कोई सामने पता है आज जो भी जन्म आज धनवान हूँ मेरे पास कितना धन है धनाढ्य हूँ मैं आज जो अभी जन्मान ओहो कितने आदमी है हमारे पास हमारी बात सुनने वाले कितने ऐसे सब हमारे पक्ष में है अभी जन्मान कोई भी उसी शुरू हो गया संसार संसार में मेरे समान कोई है नहीं होगा कोई नहीं शुरू लोग दान करते हैं यज्ञ करते हैं तप करते हैं यज्ञ हम भी यज्ञ करेंगे, ऐसा यज्ञ सब पर काम कर देंगे, ऐसा यज्ञ दान देते है, वहां से दान देने बड़ा दान देने। इसी अज्ञान विमोहिता, कोई भी ना कहे अज्ञान से विमोहित है, अज्ञान में बजाय भाई पास साकार बजाएगा और सभी बदा काम कर पाएगा। ऐसा मोह जाल समाप्ता, मोह जो जाल में उसे मोह के जाल में मेरा बेटा है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, मेरे इतना जमीन है, जायदाद है, क्या समझो लोग बात है। मोह जाल समाप्ता पशु तो काम भोग, वो काम भोग, काम भोग काम भोग, काम का नौ बार प्रयोग आया है सोलह ज्ञान में, नौ संख्या पूरी है, तो बिंदी है पूरा, ये भी संपत्ति का मूल काम कोद लो अलग बताएंगे। ये कामना है ना संसार की कामना, ये आशु संपत्ति का मूल है। अब कामना होगी अब मौत भरो, अब पतन होगा, फंसेगा ये आगे ना संसार की कामना, ये राजा जो मिल जाए इसे मिल जाए, काम कोद पढ़ाए ना पढ़ाई काम को भी ऐसे मोह जाल स्वागत है प्रसाद काम भोग पतन थी नर के अशुचो वे अशुचो नर के पतन थे अशुद्ध में काम करते हैं तो शुद्ध नर कौन से हो रहा है अशुचो नर के अशुद्ध नर का पढ़ते हैं नर शुद्ध नहीं होता तो अशुचो ये विषय क्यों दिया अशुच रहता पे घोर नर सूची मुख लाला भक्त साल में आवेंगे ऐसे कुंभी पाक पड़ोसी कुंभी पाक मोटा खूनी मोतिया कुंभ भी था छोटा घर भी था मैं आज सबको पकावाएगा और मोटा खूनी मोतिया मोटे खूनी ऐसे नरकों में पड़ते पतन देने के बता दे रहे हम उसे लक्षण बता ये आचरण बताए अब लक्षण कैसे होगा लक्षण सुनो आत्म संभाव्यता अपने आप को ही पूज्य मान्य पूज्य संभाव सबसे श्रेष्ठ हम है हमारी पूजा होनी चाहिए हमारा आदर होना चाहिए हमारी प्रशंसा होनी चाहिए आत्मसंभाव्यता अस्तभता कठोर आकर होते किसी के सामने नम्रता करते ही नहीं हम कौन हम नम्रता करें हमारे से बड़ा है कौन देखो धन मान मदा धन मान मदन धन के धन धन मान मद मद घमंड होते हैं मान अपना अपनी चीजों को लेकर अभिमान को मान कहते हैं अपनी चीजों को लेकर अभिमान के दम दर्प कहते दर्प अपने में गुण है उन गुणों को लेकर अभिमान है वो अभिमान होता है और अपने चीजों को लेकर बाहर की पदार्थों को धन को लेकर दर्प कहते हैं ऐसे दर्प दर्प साथ में रहते हैं लंबे लंबी धन मान बदा नहीं था मान और मद धन का मान हो रहा मद भी होता है घमंड भी होता है धन पास में है धन का प्रकाश है धन का आश्रय लेकर बड़े आदमी होते हैं नाम जी के यज्ञ करेंगे तो नाम मात्र का सुनिए इसमें लोग दिखे जाएगा पत्र आदर करके झूठी गड़बड़ मारे फैल कर क्या सर आज भूल था यहाँ पर इतने पत्र आए इतना भूल किया गंभीर अभिजीपूर्व ने देखा नहीं लोग देख रहे ऐसे महाराज देखने के लिए काम करते हैं ये आशु संपत्ति का वर्णन है निबंध आए आशु के साथ नरकों में जाते हैं उनके ऐसे ऐसे लक्षण होते देव विस्तर से प्रोते आसुन पास में सुनो देव तो विस्तार से कह दिया अब आज सुन मत विस्तार से सुनो ये विस्तार से भगवान लागू करते है नाम यज्ञ से दम्भेना दिखाओ अभिधि पूर्वक विधि पूर्व ही करेंगे मंत्र में इच्छा है इसमें लिखा है लड़ा जी डाल दो उसको क्या हो। अरे विधि क्या है, विधि क्या होती है, ये जो क्या शास्त्रवाद, हम शास्त्रवाद, हम शास्त्रवाद नहीं मानते, ये क्या है कि उसका अब माने, हम बड़ों का हम माने, बड़े हमारे क्यों नहीं माने, हम अकेले ही माने, हमारी सलाह लेनी चाहिए हमारी, बेटा बाप ने सीखा बेटा बाप ने सीखा चेहरा गुरु ने भी सीखा हमारी संत में याद आ गई, बीच में एक बात याद आ गई, हमारे मनोहरदास बाबा जी थे वृद्ध थे तो मैंने बालकों ने दर्शन किए, बड़े वृद्ध बड़े त्यागी हांडी और बाबा कहते हांडी जी के पास गई हांडी एक उजड़ी बस हांडी और बाबा कहते उन्होंने कहा है उत्तम चेलो आज्ञा पाले मध्यम साले और तो दास मनोहर कनिष्ठ चेलो गुरु पकड़े घंटो चेला तो कनिष्ठ चेलो गुरु को पकड़ा घाट ऐसा चेला होता है समझे ये गुरु थे। तो अभी जी गुरु क्या करते हैं अहंकार बलम दर्पण काम करता अहंकार का घमंड कर बल का जबरदस्ती करते बल करते इसकी कहते अकड़ होती है ठढ़ाई कहते ऐसी बल और दर्प घमंड और काम और क्रोध इनकी सुन सुचा इसकी आसन रहते हैं कहीं काम है कहीं क्रोध है कहीं दम्भ है कहीं पाखंड है कहीं दर्प है कहीं अभिमान है और दम इनमें रहते ऐसे ऐसे मेरे बहुत तो परमात्मा पर देह हेतु प्रदर्शन का अपने देह में दूसरे देह में रहने वाले आत्मा को रूप देते हैं शरीर को कष्ट देते हैं बस तपस्या करना शरीर को कष्ट देना और कोई दुख देना जहाँ जाए वहाँ दुख देना हर एक को खुद ही दुख पाते और भी दुख देते दुखी वही करता है जो स्वयं दुखी होता है दुखी होकर दुख करता है अपने मस्त से क्यों दुखी करे मौज में रहे आनंद रहे तो जिस दुख निर्माण प्रदूषण का अब सूर्य का और निंदा करते हैं वह में सब शहर मानते हम देखते हैं साहब हम सब जानते हैं ऐसा करते हो तो लोगों में कहने की बात है कि बड़ा अच्छा व्याख्या करते हैं हाथी के दांत दिखाने के बीजे होते खाने के बीजे होते ये दिखाने की बात है ऐसे ऐसे कहते हैं लोगों में अच्छी बात है कह तो इज्जत कैसे जमाए इज्जत जमाने के लिए अच्छी बात है अच्छी बात कहते हैं करते क्या है हम जानते सब ठीक हमारे को पता है समझे सब दम्भ है सब पाखंड है उसमें ऐसी निंदा अब सुनेगा निंदा करने वाले भगवान कहते ऐसे करने वाले उनको मैं क्या करता हूँ सुन मेरी बात तो हम दुष्टता है क्रूरान द्वेष करने वाले क्रूर है द्वेष करने वाले उनको मैं आज यो नहीं मैं देता हूँ सांप बनाता हूँ बिच्छू बनाता हूँ गोया बनाता हूँ तरह तरह से आज यो नहीं गधा कुत्ता उनको ताना दुष्ट देश करने वाले और क्रूर है क्रूर संसार नराधमा संसार में मनुष्य में अधम मनुष्य उनको अधम यो नहीं पटकता हूँ नीच यो नहीं में सब जो उनको क्रोध करते हैं जो भी भगवान ने सब बना दो ये सब बनने लाए गए कुत्ता बनने के लाए गए को घर आतो सो तो मूल ही सुहातो ऐसे घोगा तो माना सुहा कटा तो घर पर कोई मांगने में आ जाए तो कुत्ता जुड़ गई हो जाए क्यों आए मेरे घर पे क्यों आ गई आप तो भगवान उसको कुत्ता बन रहे ये माइया लड़ाकी होती है ज्यादा लड़ने वाले उनको भगवान कुत्ता बनाते क्योंकि अब काम धंधा रहता है घर में रसोई बनावे चक्की चलाओ काम धंधा झाल बनते कुछ या कोई काम लो गंदा हजम न रोको रास्ता भी लो दिन भी लो सब तरह लड़ने का काम देते ये चोरी क्यों खराब करो ये मनुष्य चोरी तो नरसे चोला रथ में अमोला बिर था खोये मत ना ये खोना ये फिर कर रहा है ऐसा चोला मिला है वो तो तो भगवान करेगा इसमें भी चोरी पर कुछ नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।